obowiązujących ze współkredytobiorcą. Szczegóły w placówkach i na alior.bank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 czerwca. Minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, a jeśli tak, to czym zajmą się posłowie? Tego dowiemy się po południu. Amerykański prezydent grozi Unii wprowadzeniem kolejnych ceł, tym razem na samochody z Europy. Turcja szykuje się na głosowanie. Jutro mieszkańcy kraju wybiorą prezydenta i parlament. Dziś ma zapaść decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Zbierają się w tej sprawie Prezydium Izby i Konwent Seniorów. Mają też ustalić, czym posłowie zajmą się w najbliższą środę. O tym, że zostanie wyznaczone dodatkowe, nieprzewidziane w harmonogramie prac Sejmu posiedzenie, poinformował wczoraj na Twitterze wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Z kolei szef gabinetu premiera Marek Suski powiedział, że posłowie będą pracować m.in. nad ustawą dotyczącą śmieci. Pilne ustawy dotyczące m.in. właśnie pożarów na wysypiskach i ochronie polskiego społeczeństwa przed tymi dziwnymi wydarzeniami. Tutaj są rozwiązania ustawowe potrzebne i trzeba je szybko wdrożyć. Minister nie wykluczył, że na nadzwyczajnym posiedzeniu pojawią się również inne projekty ustaw. Marek Suski zdementował jednak informację, jakoby posłowie mieli zająć się nowymi przepisami dotyczącymi suszy. Minister nowy zapewnia, że w tych przepisach, które mamy, będziemy mogli realizować odszkodowania, szacować szkody. Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów mają zebrać się prawdopodobnie około południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia za pół ceny. O tym, że trafią na listę leków refundowanych, zdecydował wiceminister zdrowia. Nowy wykaz ma obowiązywać od lipca. Zmiany na liście leków refundowanych są korzystne dla osób powyżej 65 roku życia. Seniorzy będą mogli kupić szczepionkę z 50% refundacją, wyjaśnił wiceminister zdrowia Marcin Czech. Ze strony pacjenta będzie to 20 kilka złotych, co uważamy nie będzie stanowiło już bariery finansowej dla zakupu tego szczepienia. Resztę pokryje państwo. Decyzję o refundacji szczepień przeciwko grypie u osób 65+ chwali profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wprowadzenie refundacji szczepionki przeciw grypie dla seniorów to jest przełomowa decyzja, dlatego że to jest jeden z takich przykładów, że o profilaktyce przestajemy gadać, tylko wreszcie coś robimy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Donald Trump grozi wprowadzeniem 20% ceł na samochody z Unii Europejskiej. Prezydent USA oświadczył, że cła ochronne wejdą w życie, jeśli Unia Europejska nie zniesie barier handlowych na amerykańskie produkty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump napisał na Twitterze, że Unia Europejska dawno temu wprowadziła bariery handlowe, które uderzają w amerykańskie firmy i pracowników. Jeśli te taryfy i bariery nie zostaną wkrótce zniesione, to nałożymy 20% cła na ich samochody sprowadzane do USA. Produkujcie je tutaj, wezwał amerykański prezydent. Tymczasem sekretarz handlu Wilbur Ross poinformował kongres, że jego resort analizuje, czy import zagranicznych samochodów i części do aut zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump od dawna narzeka na deficyt USA w handlu zagranicznym. Niedawno ogłosił wprowadzenie 25% ceł na import z Chin o wartości $50 miliardów. Równocześnie ostrzegł, że jeśli Pekin podejmie kroki odwetowe, to obłoży 10% cłami kolejne $200 miliardów importu z Chin. Wcześniej prezydent USA wprowadził cła ochronne na import stali i aluminium. W odpowiedzi Unia Europejska nałożyła cła na import ze Stanów Zjednoczonych o wartości $2,8 miliardów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sobota to ostatni dzień jednej z najbardziej zaciętych kampanii wyborczych ostatnich lat w Turcji. Jutro mieszkańcy wybiorą prezydenta i parlament. Obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan oraz jego partia są faworytami w głosowaniu, ale ich zwycięstwo nie jest pewne. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski odwiedził dzielnicę Stambułu, w której większość mieszkańców jest przeciwna Erdoğanowi. Kadıköy to dzielnica położona po wschodniej, azjatyckiej stronie Stambułu. Od czasów otomańskich mieszkały tu mniejszości religijne i etniczne. Dzisiaj to m.in. dzielnica artystów. Tutaj swoje atelier ma Asiye, malarka, która specjalizuje się w sztuce religijnej. Jak mówi, tylko tutaj jest w stanie pracować, także ze względu na coraz bardziej konserwatywne poglądy mieszkańców innych dzielnic. Tutaj możemy wyrażać to, co czujemy. Możemy się swobodnie ubierać, można tu także kupić alkohol. Ja mieszkam na przedmieściach Stambułu, a tam rządzą konserwatyści. Dlatego nawet jeśli mam zakupy do zrobienia, robię je tutaj i wiozę do domu. Do Kadikoi w ostatnich latach przeprowadzili się liberalni mieszkańcy Stambułu, którzy uciekli z coraz bardziej konserwatywnego centrum miasta. Po protestach w parku Gezi przed kilkoma laty to miejsce stało się bardzo popularne. Wiele osób tu zamieszkało. Ta dzielnica bardzo szybko się zmienia, a politycznie to jest bastion partii republikańskiej JHP. Mówi mi 26-letni Tahsin, który pracuje w jednej z restauracji. To właśnie opozycyjni republikanie rządzą w Kadikoi. Od lat partii prezydenta Erdoana nie udało się tu wygrać żadnych wyborów. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz już najważniejsze informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. 7 bramek padło wczoraj na rosyjskich boiskach. To nie najwięcej podczas jednego dnia tych mistrzostw, ale na pewno wynik przyzwoity. Choć wcale nie musiał taki być. Brazylia wygrała 2-0 z Kostaryką, strzelając obie bramki w doliczonym czasie gry. Szwajcaria pokonała 2-1 Serbię po golu Shakiriego także dopiero w 90 minucie. Tylko Nigeria rozprawiła się z Islandią wtedy, kiedy był na to czas. Ahmed Musa ustrzelił dublet w 49 i 75 minucie. Dziś do gry w drugiej kolejce wkracza grupa F. Niemcy grają o wszystko ze Szwecją, a Korea Południowa powalczy z Meksykiem, dzięki któremu i w Stanach Zjednoczonych można poczuć mundial. W wielu amerykańskich miastach kibice opanowali ulice i wspierają swoją reprezentację. Amerykańskie media szacują, że do Rosji na mundial zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Meksyku przyjechało 12 tysięcy fanów tego zespołu. Meksykańska federacja została ukarana grzywną w wysokości 10 tysięcy franków szwajcarskich za homofobiczne przyśpiewki podczas meczu z Niemcami. Datynoscy fani używają całych piosenek, aby obrażać przeciwników, ale podkreślają, że nie ma to zamiaru dyskryminacji i że jest źle odbierane. W stolicy Mexico City podczas pierwszego meczu z Niemcami doszło do małego trzęsienia ziemi, gdy piłkarze tego kraju strzelili zwycięską bramkę na 1-0. USA, Meksykanie utworzyli setki stref kibica i wspólnie czasami w kilkanaście tysięcy osób oglądają mecze na żywo swoich pupili. Największa strefa kibiców jest ponoć w Los Angeles. Z Miami, Jan Pachlowski. Dzisiaj jeszcze pierwsze spotkanie z grupy B. Belgia zagra z Tunezją, a my z Kolumbią gramy jutro. Żeby coś zadziałało w grze naszej reprezentacji, potrzebne będą zmiany. A zawodników palących się do gry Adam Nawałka ma kilku. Jednym z nich jest Kamil Glik, który według trenera przygotowania fizycznego Remigiusza Rzepki jest gotowy. Kamil jest dopuszczony do pełnych zajęć, jest pod stałą opieką lekarza, także nie mamy żadnych sygnałów co do dolegliwości, jeśli chodzi o jego bark. Wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Kamil naprawdę sporo czasu poświęcił i energii na to, aby odbudować się w tej sytuacji. Z Kolumbią jutro o 20, natomiast z Brazylią za 2 godziny. Nasi siatkarze grają w Melbourne kolejny mecz w Lidze Narodów. Mateusz Bieniek. Fajnie się skonfrontować z takim mocnym zespołem. To na pewno będzie nowe doświadczenie dla niektórych młodych zawodników, których mamy w reprezentacji. Będziemy chcieli się pokazać jak z najlepszej strony, bo w Brazylii, no nie oszukujmy się, faworytem nie będziemy, a możemy tylko sprawić niespodziankę. Na razie Polacy zajmują 5. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Jeśli wygramy z Brazylią za 3 punkty, awansujemy na 4. Ale łatwo nie będzie. Pogoda ma być w kratkę. Trochę chmur, trochę słońca. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie burza. Ranek chłodny, teraz na termometrach od 10 do 12 stopni. W ciągu dnia będzie maksymalnie od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 22 do 24 czerwca przyjdź i zrób zakupy za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! Co za okazja? Od soboty w Lidlu ubranka dziecięce do 50% taniej. A ponadto Mekopilos 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Woda niegazowana na Łęczowianka 1,5 litra. 98 groszy za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz borówki amerykańskie 40% taniej 5,99 za 300 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Dzisiaj zaproszę Państwa na spotkanie z kimś, kto jest mi szczególnie bliski. Bo kiedy spotkałam tego kogoś po raz pierwszy, spodziewałam się tego, co wszyscy. Kobiety o oczywistej, tytanicznej sile. A spotkałam kogoś, kto zechciał pokazać mi swoją niewiarygodną subtelność i wrażliwość. Z tą subtelnością, proszę Państwa, i z tą wrażliwością kobieta ta, jako pierwsza Polka i kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej, ukończyła rajd Sahara Dakar. Od 17 roku życia jest licencjonowanym kierowcą rajdowym, jest również nurkiem technicznym. 8 lat zajęło jej zdobywanie korony ziemi, dużo więcej przyglądanie się potrzebującym. No bo właśnie, pod pozornym, żelaznym pancerzem kobieta ta ma czułe serce i poza tym, że jest super girl, jest także niezwykle wrażliwym człowiekiem. Myślę, że w tym miejscu może zabrzmieć tylko ta jedna, jedyna wybrana przez naszego gościa piosenka. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, she'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she'd laugh the night time into the day, pushing her feet further. Rimon, Super Girl. A w studiu, ja nie wiem od czego zacząć, na pewno podróżniczka, na pewno pisarka, na pewno świetna dziennikarka, znakomita mama, córka Martyna Wojciechowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Trochę onieśmielona jestem, Kasiu, tym wstępem, ale oczywiście bardzo mi miło, dziękuję. Ale czy on nie jest prawdziwy? Chciałabym wierzyć, że tak. Oczywiście, że chciałabym wierzyć, że tak. Czy ty nie jesteś wrażliwa? Ja jestem wrażliwa nawet czasem za bardzo, aczkolwiek przyzwyczaiłam się do tego, że jest taka prosta korelacja, że jeśli kobieta decyduje się na tak zwane męskie, podkreślam tak zwane, bo ja bardzo nie lubię tego określenia, na męskie sporty, wybory, bo przecież i rajdy samochodowe, i wspinaczka, i te podróże na krańce świata, i tak ciągle się muszę zmagać z tym określeniem, że to takie męskie zainteresowanie, pani Martyno. No więc skoro zajmuje się takimi męskimi rzeczami, to zapewne też ma te męskie cechy, siłę, niezłomność i przypisywaną mężczyznom taką cechę braku wrażliwości, co też nie jest zgodne z prawdą. Absolutnie. Więc to jest kolejna jakaś łatka, z którą się musimy zmagać. W związku z tym bardzo często słyszę, że jestem właśnie silna, niezłomna, niezależna, a ta wrażliwość tak nie pasuje do tego wszystkiego. Otóż jest dokładnie odwrotnie. To znaczy nie byłabym w stanie robić tego, co robię, nie byłabym w stanie jeździć na krańce świata, rozmawiać z moimi bohaterkami, z kobietami wyjątkowymi, inspirującymi, pięknymi, duchowo kobietami, gdybym tej bardzo dużej wrażliwości na nie i na drugiego człowieka nie posiadała, w to wierzę. A też takim momentem, punktem zwrotnym w moim życiu był ten czas, kiedy zostałam mamą. I mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze, zaczęło się właśnie 10 lat temu, bo w tym roku moja córka obchodziła 10 urodziny. 10 lat temu uruchomiłam w sobie zupełnie inne pokłady emocji, empatii, wrażliwości, czułości. Także dzięki temu właśnie. Często kontrolujesz swoje zachowania i myśli? Staram się nie kontrolować moich myśli. Natomiast zachowania, no cóż, każdy z nas jest trochę zobowiązany w stosunku do innych, żeby swoje zachowania kontrolować. Natomiast myśli nie kontroluję i nawet nie próbuję tego robić. Uwielbiam ten mój strumień myśli, który płynie przez moją głowę i zresztą śmieję się ja i część moich współpracowników, że ja codziennie wstaję i mam nowy pomysł, w ogóle tak zwaną zajawkę, w ogóle zróbmy to. Bardzo lubię też te moje niekontrolowane myśli i pomysły, bo to sprawia, że mam w sobie taką naturę dziecka, którą bardzo pielęgnuję i myślę, że gdybyśmy zachowali w sobie ten pierwotny taki pomysł na życie, doświadczania, próbowania, czasami właśnie braku kontroli w wyrażaniu radości, to znacznie dłużej bylibyśmy młodzi, więc ludzkość poszukuje eliksiru młodości, wierząc, że to może być jakaś tabletka chemiczna, czy zabieg. Tak. A ja uważam, że tym eliksirem młodości i tym, co sprawia, że długo, bardzo długo jesteśmy młodzi, jest ta radość życia właśnie, ta dziecięca radość życia. A kiedy ostatnio czułaś się jak to beztroskie dziecko? Takie dziecko, które może wskoczyć w sam środek kałuży, opryskać świat i mieć to w nosie. No właśnie przed chwilą, wiesz, słyszałam tę piosenkę Super Girl, którą sama wybrałam i muzyka ma w naszym życiu, uważam, wielkie znaczenie, bo przecież przywołuje wspomnienia. Zwykle nam się piosenka dana kojarzy z jakąś sytuacją w życiu, więc pamiętam to jako taki w sumie dobry okres w moim życiu, kiedy tej piosenki właśnie słuchałam. Chyba dość beztroski, a jeśli chodzi o wchodzenie w kałuże i wchodzenie w ogóle w miejsca, w które z reguły nie wypada, nie wolno wchodzić, to ja jestem pierwsza, Kasiu. Także wiesz, możemy wyjść stąd i poskakać po kałużach i zrobić wszystkie niemądre rzeczy. Użyję kolokwializmu, ale nie mam obciachu. Ale najzabawniejsze jest to, że moja córka, która jest w ogóle żywym srebrem i chodzącą radością, czasami mnie strofuje za to i mówi: mamo, mamo, proszę cię. Ja mówię: co? Przecież to jest super, że możemy potańczyć. Na ulicy? No właśnie, na ulicy, Maryśka. Nigdy z tego nie rezygnuj. To jednak mamy coś wspólnego ze sobą. Wiesz, ja też zwiałam z domu, kiedy miałam 3 lata, co więcej. O. Też zwiałam, aby odwiedzić stację benzynową. Naprawdę? Naprawdę. powiem to mojej mamie, to poczuję ulgę. Rzeczywiście postanowiłam uciec z domu. Zapakowałam sobie torbę, w którą włożyłam wszystkie, wydawało mi się wtedy, potrzebne rzeczy. W ogóle z nami, pamiętam tę torbę, nawet mamy ją w domu jako pewnego rodzaju relikwie już teraz. I postanowiłam poczekać na taki moment, kiedy nikt mnie nie zauważy i uciec na pobliską stację benzynową, ponieważ było to dla mnie takie miejsce pełne samochodów przyjeżdżających, odjeżdżających, ludzi dyskutujących. Kawę się tam piło. Wow, to było coś. A jak cię znaleźli? Czy sama wróciłaś do domu? Nie. Moi rodzice rozpierzchli się w różne strony, szukając mnie i mama złapała mnie dosłownie w ostatniej chwili, kiedy ja siajtu majtu, no bo przecież miałam 3, może 3,5 roku i właśnie robiłam krok, żeby przekroczyć ulicę Połczyńską. To jest trasa wylotowa na Poznań. I mama mnie złapała w ostatniej chwili i była tak szczęśliwa, że nawet na mnie nie nakrzyczała. Była szczęśliwa, że mnie znalazła. I ja z tego doświadczenia wyciągnęłam taką ważną lekcję, wiesz, że to nie o to chodzi, żeby nie wyruszać na te samodzielne, samotne wyprawy, tylko żeby się dobrze przygotować i wszystko dobrze przemyśleć. Często mama w życiu łapała cię za rękę w ostatniej chwili? To ciekawe i ważne pytanie, bo myślę, że jednak nie. Mama pokazywała mi różne aspekty mojej decyzji i jej konsekwencji, ale robiła to niezwykle mądrze. Muszę powiedzieć, że mam bardzo mądrą, wspaniałą, wyjątkową mamę, dzięki której jestem tym, kim jestem. Urodziłam się dzieckiem bardzo nieśmiałym, bardzo wycofanym, chyba nawet trochę introwertycznym. I to mama rozwinęła we mnie niezwykłą odwagę. I teraz, wychowując moją Marysię, zastanawiam się, jak mama tego dokonała. Gdzie jest ta tajemnica, gdzie jest ten sekret, że ja stałam się osobą odważną, bo za taką osobę się uważam. To jest taka moja cecha, którą cenię i szanuję, więc mogę się nią pochwalić. I wydaje mi się, że to, co było najważniejsze, to to, że mama pozwalała mi na popełnianie błędów. Pozwalała mi na doświadczanie. Czasem miało to konsekwencje, może nawet niezbyt przyjemne, ale była i trwała przy mnie, widząc, że nie zawsze robię dobrze i nie miała takiej potrzeby, żeby przestawić mnie na zupełnie inne tory. Nie miała tym bardziej potrzeby, żeby mnie zmuszać do innych rozwiązań, żeby złapać mnie za tę rękę i powiedzieć: nie, nie zrobisz tego, bo będzie tak i tak, bo ja to wiem. Miałam poczucie ogromnego wsparcia ze strony moich rodziców i to mnie ośmielało, żeby iść dalej. Ile miałaś lat, kiedy kupiłaś swój pierwszy motor? Wiesz, z tym kupieniem pierwszego motoru to było trochę zawikłane. To inaczej. Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś jeździć na motorze? Okej, to miałam 10 lat, ale w posiadanie tego, no wiesz, może nie motocykla, to była motorynka. Ja bym nawet powiedziała, że taka zaawansowana suszarka do włosów trochę, ale rzeczywiście miałam 10 lat, a historia była dość chyba zabawna, przynajmniej dla mnie, ponieważ dostawałam pieniądze na lekcję języka angielskiego i ja nie docierałam na te lekcje. Ja te pieniądze odkładałam. Też nie przepuściłam tego na cukierki czy inne głupoty. No ale prawda jest taka, że je zdefraudowałam. Co mama na to? No właśnie, widzisz, mogli mi zabrać te pieniądze, powiedzieć: słuchaj, oszukałaś nas, w związku z tym nie będzie ani tego, ani tego. Coś jednak sprawiło, że moi rodzice dostrzegli, że jest w tym tak wielka pasja. Wzięli te pieniądze, dołożyli mi resztę i kupiliśmy motorynkę. Piękny, niebieski rometr, 50 centymetrów sześciennych pojemności. No i to był początek mojego całkiem innego, nowego, wspaniałego życia. Nikt, prawdopodobnie nigdy, nie wyznaczył ci we wczesnym dzieciństwie bardzo wyraźnie granicy. Tylko mówili: fruń, Martyna, fruń. Na pewno tak. Na pewno to się bardzo przyczyniło. Ale też w sensie fizycznym, wiesz, doświadczyłam 2 lata temu wypadku na motocyklu, w którym złamałam obojczyk i pomyślałam, że to też jest bardzo symboliczne, że w jakimś sensie los przetrącił mi skrzydło. przez długi czas nie miałam tej ręki, bo właściwie była bezużyteczna. Byłam przekonana, że to tak zostanie, że ja już wielu rzeczy w życiu nie zrobię i nie będę mogła zrobić. Włożyłam wiele wysiłku i pracy przez 2 lata, żeby wyrehabilitować ten bark po no, 2 bardzo skomplikowanych operacjach i wielu po prostu łzach wylanych na macie do ćwiczeń. Jest tak, jakby nigdy się nic z tą ręką nie wydarzyło. To nie jest jedyny raz. Co było z kręgosłupem, prawda? Tak, po złamaniu kręgosłupa też jakby postanowiłam, że przekonam się na własnej skórze, czy rzeczywiście niemożliwe nie istnieje. No więc niemożliwe nie istnieje. Wystarczył jeden program telewizyjny. Martyna, złamany kręgosłup, trauma. Straciłaś przyjaciela wtedy w wypadku samochodowym przecież. I z tego, co wiem, wystarczył jeden program telewizyjny, że ktoś poszedł w góry i zdobył coś. No następnego dnia zaczęłaś wracać już do żywych i zdrowych, ale jak mówimy o skrzydłach, to powiedzmy, to mówimy także o tatuażach. Który z twoich tatuaży licznych najbardziej krąży w twoim krwiobiegu? Chyba jednak ten tatuaż, który zawiera koordynaty, czyli szerokość i długość geograficzną tych najważniejszych miejsc w moim życiu, bo to są takie miejsca przełomowe, to chociaż nie o samo miejsce chodzi o pewną sytuację, o pewien symbol. To jest miejsce urodzenia mojej córki Marysi, to jest szczyt Mount Everestu. Nie dlatego, że jest najwyższą górą na świecie, ale właśnie dlatego, że 1,5 roku po złamaniu kręgosłupa przekonałam się, że niemożliwe nie istnieje i zdobyłam ten wierzchołek. To jest meta rajdu Dakar. To był chyba taki pierwszy zryw w moim życiu, kiedy pokazałam, że w ogóle nie ma żadnych granic i że zwykła dziewczyna z Polski z głową pełną marzeń może sobie wymyślić, że pojedzie na największy, najcięższy, w ogóle morderczy rajd na świecie i go przejedzie. I doświadczy tego po to, żeby przyjechać i powiedzieć niemożliwe nie istnieje, bo chyba wtedy po raz pierwszy tak głośno to wypowiedziałam. To jest też mój ukochany dom w Szczyrku. Taki dom drewniany, stary, opalany piecem kaflowym, co to rano trzeba wstać i nanieść drewna i węgla, żeby w ogóle napalić i żeby rozgrzać ten dom, szczególnie zimą. Sama nosisz? Starza mi się, tak. To jest też Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Obiecałam, że jak stworzymy to wyjątkowe miejsce, to tu, tak obiecywałam wszystkim oficjalom, to ja tu sobie wytatuuję w ogóle te koordynaty. No i jak powiedziałam, tak zrobiłam oczywiście. Gdzie jest sufit? Twój sufit? W którym miejscu, czy wiesz? Ale jaki sufit? Nie ma go? No co ty? Ale w ogóle, że nie? Że nie ma żadnej granicy? A jakie mogą być? Że tam już nie? No każdy jakiś ma. Jaki? Jaki ja mam na przykład? Jaki? Ja na przykład się boję wielu rzeczy. To jest mój sufit. Mm-hmm. Nie wyciągnę ręki, bo się boję. O dziecko? O różne inne historie? Wiesz co, o dziecko też się boję. Jedyne, co w ogóle byłoby w stanie mnie sparaliżować pewnie, to jakby lęk o moje dziecko. Na szczęście mam taką konstrukcję, że jeśli dzieje się coś złego, trudnego, to ja zachowuję niezwykłą przenikliwość w ogóle umysłu i działam do końca i po prostu kiedy wszyscy tracą głowę, to ja trzymam kontrolę. Ja mogę sobie potem popłakać i poprzeżywać, co się wydarzyło, ale w sytuacjach, a przekonałam się o tym wielokrotnie, kiedy dzieje się coś naprawdę złego i trudnego, to ja po prostu wchodzę w rolę lidera i mówię stop. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, co robisz wtedy, kiedy ktoś ci powie, Martyna, tego się nie da zrobić. Och, to jest takie najlepsze zdanie, które mogę usłyszeć, Kasia. Mi się zapalają oczy i mówię, nie można? Nie da się? No poczekaj. Nie, niemożliwe nie istnieje. I bardzo jestem wdzięczna wszystkim tym, którzy to powiedzieli, bo bardzo mnie to zmobilizowało. A za co najbardziej jesteś wdzięczna? Za ludzi wspaniałych, których spotkałam w życiu. Począwszy od moich cudownych rodziców, moje cudowne dziecko, które mi los zesłał. To oczywiście ja też wkładam pracę, żeby była taka fajna, mam nadzieję. Ale też za ludzi, którzy mnie wspierają w tej mojej drodze, którzy rozumieją moje wybory, często bardzo nieoczywiste, którzy zawsze wiedzą, kiedy jest ten moment, żeby na mnie krzyknąć i potrząsnąć, a kiedy jest ten moment, że najlepiej nic nie mówić. A kiedy ktoś na ciebie krzyczy, to jak reagujesz? Najczęściej robi to moja mama, ale to nie, wiesz, to nie jest krzyk, to jest takie pionizowanie. I robi to w ułamku sekundy, a ja w ułamku sekundy po prostu wiem, że zaczynam się zapędzać w swojej głowie w jakieś niemądre myśli. A zobacz, jakie zaufanie macie do siebie nawzajem. No mamy, słuchaj, wyobraź sobie też, że nigdy z moją mamą się nie pokłóciłam. I uważam moją mamę za moją najlepszą przyjaciółkę. Marzyłabym o tym, żeby być taką mamą, jak jest moja mama, dla mojej córki Marysi. A kim dla ciebie jest Maria? Jest moim promieniem słońca na pochmurnym niebie. Jest moją ostoją wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Nawet kiedy wszystko dookoła się wali i pali, to jest moja motywacja. Martyna, a pamiętasz, jak Marysia powiedziała ci? Wiesz, mamo, jak się ma dziecko, to gotowanie się nieraz przydaje. A, powiedziała to jeszcze ładniej, słuchaj, zacytuję to dokładnie. Ja rzeczywiście poczyniłam ten wielki wysiłek, że zrobiłam jak na mnie bardzo zaawansowany obiad, próbując podrobić moją mamę. Która Ale jest... zaawansowany to znaczy jaki? Już po prostu muszę się przyznać, że po prostu słabo gotuję, naprawdę. No, nie mam do tego talentu. Nie, to był jakiś kotlecik, ziemniaczki, suróweczka, jedna, druga i Mania rzeczywiście dłuba widelcem w talerzu i taka, tak dłubie. Ja mówię, co? Nie smakuje ci? Na co Marysia? Nie, wiesz, no, empatyczne dziecko. Ja mówię, nie, no Maniu, naprawdę, możesz mi powiedzieć. Ona mówi, nie będę ci mówić, mamo, bo nie chcę cię zranić. Dobra, rozumiem. Tak. Nie smakuje ci i to jest okej, córciu, pamiętaj. No i oczywiście okazja, żeby jakąś mądrość życiową wygłosić. No wiesz, ludzie mają swoje mocne i słabe strony. Wiesz, ja na przykład nie potrafię gotować, ale mam wiele innych talentów. I w tym momencie Marysia mi przerwała i mówi, no tak, wiesz, mamo, ale gotowanie to ważna rzecz w życiu z dzieckiem. Ile miała wtedy lat? Och, to już było parę ładnych lat temu. No od tamtej pory podciągnęłam się w temacie i zaczęłam dla niej przygotowywać pewne rzeczy, bo to rzeczywiście, no, czasem gotowanie to ważna rzecz w życiu z dzieckiem, ale też jest świetną zabawą, ale żeby razem coś robić. Ale ty jesteś ambitna bestia. No jestem. Myślałam, że odpuścisz sobie, chociaż to Kaśka, gotowanie, no po prostu... niech zostanie ten Mount Everest i te inne rzeczy. Nie, odpalam internet, rozumiesz, tutorial, no pamiętam, jak się uczyłyśmy smażyć naleśniki. Chciałabym razem. Chciałabym to zobaczyć. Ja z moją córką. Mhm. Na przykład zostałam fanką jazdy konnej, co więcej, bardzo bierną, ponieważ ja nie jeżdżę, natomiast moja córka się uparła, że będzie jeździć konno. Ja twierdziłam, że to jest niebezpieczne, uwaga, ha, ha, ha, taki żarcik, ponieważ moja mama się obśmiała i powiedziała, niebezpieczne? Córeńko, ty jeździłaś na koniach mechanicznych od 10 roku życia, co ja musiałam przeżywać. No ale Marysi tak bardzo na tym zależało, że w końcu, no, uległam. Efekt jest taki, że wkręciłam się w to. Czy jest coś na tym świecie, co cię nie interesuje? Wiesz co, no nie interesują mnie różne... Nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć, że nie interesują mnie złe aspekty życia. Ale to też nie jest tak, bo zgłębienie tego, dlaczego ludzie robią złe rzeczy... Też jest ciekawe, też jest bardzo ciekawe. I dla mnie jest bardzo ciekawym tematem rozważań, tematem do pisania i tematem do realizowania kolejnych programów. I do poznawania siebie pewnie też, prawda? Pewnie. A lubisz siebie? Nauczyłam się siebie lubić. Myślałam, że natychmiast powiesz tak, mając miłość tylu ludzi wokół siebie. Ja myślałam, że to będzie z automatu, że to jest oczywiste po prostu, że ty siebie lubisz. Ta refleksja zawierała się raczej w tym, że się nauczyłam tego, że przepracowałam to. To kiedyś siebie nie lubiłaś? Myślę, że ciągle miałam poczucie, że chciałabym być inna, lepsza, mądrzejsza, bardziej, nie wiem, uważna, pilna i byłam tym niejednokrotnie bardzo... spięta w tym moim dążeniu do doskonałości, bo wydawało mi się, że jeśli nie jestem doskonała, to znaczy, że nie jestem dość dobra. A to nie jest tak. Nie ma ludzi doskonałych. Ponoć no, wiesz, doskonała matka jest dużo gorsza niż wystarczająco dobra matka, prawda? Tak samo jest z byciem człowiekiem. I to jest jedno z ważniejszych odkryć w moim życiu pewnie i w życiu wielu ludzi, że powinniśmy być wystarczająco dobrzy. Na tyle, na ile możemy być. O takich ważnych, głębokich, mądrych prawach życia, można powiedzieć, traktuje pewna piosenka. Piosenka pod tytułem Jak starego dobrego małżeństwa. Im dłużej słuchałam tej piosenki, tym bardziej rozumiałam, że ona jest twoja. Bardzo jest moja. I towarzyszy mi właściwie przez całe moje dorosłe, świadome życie. jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem, jak na szyi wędrowca apaszka szamotana wiatrem. Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze, a tu są nasze, a tu są nasze. Jak suchy szlok w czystą noc, jak winny li niewinny sumienia, wyrzut, że się żyje, tylu marło, tylu, tylu, tylu. Jak suchy szlok w czystą noc, jak lizać rany, cel niezadane, jak lepić serce w proch potrzaskane. Jak suchy szlok też czystą noc, budowy kamień, ja na nim stanę, on na mnie stanie, on na mnie stanie, spod niego wstanę. Jak suchy szlok też czystą noc, jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętym powiekami. Jak zorze miłe, śliczne polany, jak słońca pierś, jak garb swój nieść, jak do was siostry mgławicowe ten zawodzący śpiew. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jak więc do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Jak biec do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Jak biec do końca, potem odpoczniesz, cudne manowce, cudne manowce, cudne, cudne manowce. Stare dobre małżeństwo, jak? A w naszym studiu Martyna Wojciechowska. Gdzie są twoje manowce? Oj, dużo tego było, Kasiu. Wiesz, nie zawsze dokonywałam mądrych, słusznych, może nawet właściwych wyborów, ale... Ale Martyna, powiedz, czy one nie są potrzebne? Właśnie też, żeby zbudować ciebie taką, dlatego twierdzę, że to jest tak ważne, żeby na te manowce skręcać, żeby czasem się gubić. Zresztą no, począwszy od czasów szkolnych, kiedy wagarowałam. Ale tak szczerze, ja też miałam taką sytuację, że mogłam przyjść do domu, do mamy i powiedzieć, słuchaj... Naprawdę dzisiaj nie chcę, nie mogę, bardzo potrzebuję nie pójść do szkoły, mamo. I mama co na to? I mnie wspierała w tym. Nie robiła z tego tragedii, a jednak jestem bardzo odpowiedzialna, sumienna, słowna. Mm-hmm. Tak, nie spowodowało to, że zostałam jakimś lekkoduchem. Natomiast myślę, że manowce są nam szalenie potrzebne, że w ogóle zakręty życiowe, trudne doświadczenia, nikomu ich nie życzę, no ale każdy z nas je ma. To jak przez nie przechodzimy, a przede wszystkim jaką lekcję z nich wyciągamy, to jest co? To określa naszą jakość, prawda? To właśnie stanowi o tym, jakim jesteśmy człowiekiem. Tak. Mhm. A tam są takie mocne słowa, na przykład niewinny sumienia wyrzut, że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu. Ty miałeś taki moment w swoim życiu, że nie chciałaś już tego życia. Miałam taki moment. To był szczególny moment w moim życiu. Byłam po wypadku samochodowym, w którym złamałam kręgosłup i słyszałam od lekarzy, że już nie wrócę do pełnej sprawności, że muszę wszystko przemodelować w moim życiu, że na pewno znajdę radość, satysfakcję zrobienia innych rzeczy, ale nie będę się wspinać, biegać, skakać, pływać, tylko muszę żyć inaczej. Na początku mi to zupełnie podcięło skrzydła. Ale najgorszą rzeczą, która się wydarzyła wtedy, było to, że zginął mój przyjaciel Rafał, który siedział razem ze mną na tylnej kanapie samochodu, kiedy ten wypadek miał miejsce, że byłam zwinięta w kłębek i leżałam na jego kolanach i wydawało mi się to tak nieprawdopodobnie niesprawiedliwe, tak abstrakcyjne, tak irracjonalne, że ja przeżyłam, a Rafał nie. Że Rafał, który miał trójkę dzieci, kochającą żonę i jeden z najwspanialszych domów pełnych miłości, jakie w życiu widziałam. No, to sprawiło, że nie potrafiłam udźwignąć tego ciężaru. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja przeżyłam, jaka jest moja rola teraz na świecie. I czułam to jako wielki ciężar. I rzeczywiście miałam takie dni, że budziłam się i myślałam, że lepiej by było, gdybym się nie obudziła, bo nie musiałabym się zmagać z tymi wszystkimi trudnościami, z tymi przeciwnościami losu. Moja mama wspierająca wzięła mnie wtedy po prostu w samochód, zawiozła do sanatorium, w którym przemieszkałyśmy kilka miesięcy. Wjechałam tam na wózku inwalidzkim. Bez nadziei na to, że kiedyś będzie lepiej inaczej, a wyszłam o własnych siłach, leżąc na łóżku szpitalnym i ja powiedziałam, mam taki plan, panie doktorze, że w przyszłym sezonie chcę zdobyć Mount Everest. Co pan na to? Nie wiem, czy był zły, czy był zirytowany, czy po prostu potraktował mnie jak wariatkę, ale ja od tego momentu już przesuwałam horyzont, tak? Ja już postanowiłam, że muszę spojrzeć tak daleko, spojrzeć tak wysoko, żeby wszystko to, co mam do zrobienia teraz po drodze, to nie była po prostu rehabilitacja i po prostu próba wrócenia do normalnego w miarę życia, tylko ja przygotowywałam się już do wyprawy na Mount Everest. Wiesz, jaka to jest inna motywacja, jak to inaczej brzmi. I tak też zrobiłam, ale chyba najważniejszą rzeczą, którą wtedy zrobiłam, było zaciągnięcie takiego zobowiązania i postanowienia, że jeśli tak się stało, że Rafał nie żyje, a ja ocalałam, to jeśli nie ma w tym żadnego sensu, to ja ten sens uczynię. To ja sprawię, żeby to moje życie miało jakieś lepsze, podwójne znaczenie, że przeżyję dwa życia za niego, za siebie, że zrobię dwa razy więcej, niż mogłabym zrobić, gdyby to się nie wydarzyło, że spróbuję spłacić ten dług, który mi został. I ponieważ potraktowałam to jak wielkie zobowiązanie, ale też ogromny przywilej, to przez moje życie od tamtego momentu, a był to przełom 2004-2005 roku, staram się żyć za dwoje, za mnie i za Rafała. Staram się zrobić tak dużo, żebym nie miała wątpliwości, że to miało głębszy sens. Czego wtedy dowiedziałaś się o sobie samej? Dowiedziałam się, że niemożliwe nie istnieje. Dowiedziałam się, że nie ma takiego dna, od którego się nie możemy odbić. Że nawet jeśli jesteś na kolanach, to stać cię na to, żeby podnieść głowę, żeby wstać z tych kolan i iść dalej. I jednocześnie, żeby być lepszym i bardziej szlachetnym człowiekiem, bo takie doświadczenia sprawiają, że stajemy się lepszymi ludźmi. Do czego jest to ci potrzebne, żeby być lepszym i bardziej szlachetnym człowiekiem? Do życia. Do poczucia, że to moje życie ma znaczenie. Do tego, żebym myślała też o sobie jak o człowieku, który przeżył życie nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Chyba nie ma ważniejszej rzeczy w życiu. Jesteś szczęśliwa? Bardzo. Jestem bardzo szczęśliwa. Jestem uradowana i uśmiechnięta każdego dnia. Naprawdę cieszę się i dziękuję za to wszystko, co mam. Miewasz bałagan w domu? No miewam czasem, tak. Lubisz? Nie przepadam za bałaganem. Są rzeczy, w których utrzymuję idealny porządek, na jakie? Przykład notatki z podróży, pamiętniki, bilety wycinane, wklejane. Jakby w tym mam rzeczywiście idealny porządek, ale też dlatego, że to moje narzędzie pracy. Ja to Ta praca chyba nie jest pracą w ogóle, mam wrażenie. Nie, to nie jest praca. Jeżeli ty nigdy nie odpoczywasz, do czego się przyznajesz, to znaczy, że ty musisz czerpać ten odpoczynek i tę satysfakcję z roboty, ale ta robota wtedy nie może być robotą. Być może te granice mi się trochę zatarły, ale nie mam z tym żadnego problemu, ponieważ ja naprawdę uwielbiam to, co robię, żyję tym. To jest wielki przywilej, wielka radość, że możesz robić w życiu to, co naprawdę kochasz. A gdzie masz jeszcze porządek? No w głowie mam porządek przede wszystkim. Czy to jest potrzebne, żebyś na zewnątrz uporządkowała sobie przestrzeń, żeby ten porządek w głowie się pojawił? Ja przede wszystkim mam porządek w szafach, w szafkach, w szufladach, w dokumentach, w papierach, w ubraniach. Mogę z zamkniętymi oczami powiedzieć, gdzie co mam. Na zewnątrz czasem zdarza mi się po prostu wypakowywać walizkę z krańca świata i robić totalny bałagan, ale na krótko. Mhm. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest, co jest pewien rodzaj procesu, który wypracowałam w sobie, że jeśli mam trudne sytuacje, jeśli mam problemy jakieś do rozwiązania, choć tak naprawdę w większości mamy wyzwania, a nie problemy, umówmy się, ale jeśli mam jakieś... O tak, słowa mają ogromną moc. Więc jeśli mam jakieś wyzwania, z którymi potrzebuję sobie poradzić, to zdarza mi się, że staję przed szafą z dokumentami, z ubraniami, wyciągam wszystko, wyrzucam z tej szafy i zaczynam metodycznie odkładać to na miejsce, układać i to mi pozwala porządkować myśli. No to jest bardzo logiczne, bo przecież kiedy porządkujemy szafę, to nagle czujemy ulgę, spokój. Wiesz, szafę, dokumenty, no nie wiem, zdjęcia, cokolwiek. Tak? A wiesz, też jest istotny chyba minimalizm, prawda? Żeby nasze mieszkanie, tym samym nasze wnętrze, nie zarastało nadmiarem przedmiotów, myśli? To dobry kierunek? Bardzo dobry kierunek. Kiedyś przywoziłam z podróży bardzo dużo pamiątek, kilimów, figurek, jakichś obrazków. Po czym zaczęłam to wszystko oddawać na kolejne licytacje, bo ktoś zadzwoni, no Martyna, mamy tutaj taką licytację. Ja mówię, o, bardzo proszę, to ja taką rzeźbę właśnie zdejmowałam z półki. Bez proszę. Żalu. Tak, bez żalu, tak. Bez żalu, naprawdę. Pozbywam się większości rzeczy w przeświadczeniu, że wielu tych rzeczy naprawdę nie potrzebuję, że niepotrzebnie też zaburzają tę moją przestrzeń. Natomiast teraz z podróży przywożę wspomnienia, emocje przywożę, doświadczenia i to jest znacznie bardziej wartościowe. Czy to prawda, że masz 20% uszczerbku na zdrowiu? Tak. No, głównie po tym moim wypadku samochodowym. Ale co ci ten uszczerbek robi? Bo nie, no, nie nic ma mi nie robi, wiesz, znaków. Znaczy, generalnie po prostu mogłabym na przykład zostać rencistką. W świetle prawa mogłabyś, tak? No tak, mogłabym. Można to papiery. No, biorąc pod uwagę, że mam 20% uszczerbku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo tak to się formalnie to brzmiało, rencistka nazywa. Martyna Wojciechowska. No to jest oksymoron. I w moim przypadku na pewno tak. I wymagam od siebie, od swojego organizmu więcej i przekonałam się, że to działa. I organizm ci się odwdzięcza pięknie. Tak, bo wiesz, zanosi mnie na te wszystkie szczyty gór, w te morskie głębiny i na krańce świata. I mimo, że no, parę razy rzeczywiście nadszarpnęłam jego i jego możliwości, to mimo wszystko pięknie mi się odwdzięcza. Kochasz te morskie głębiny, kochasz góry, kochasz naturę, świat, planetę, ekologię. I nagle przydarza ci się jakaś historia z plastikiem. Rzeczywiście po jednym moim wpisie na mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja i została przyklejona mi łatka, która jest bardzo niesprawiedliwa i która jest nieprawdziwa, bo ci, którzy mnie znają, ci, którzy śledzą to, co robię przez ostatnich ponad 20 lat w mediach, doskonale wiedzą, jak ważna jest dla mnie natura, jak ważne jest to, żebyśmy my, ludzie, postępowali z przyrodą, naszą planetą odpowiedzialnie, bo przecież nie mamy planety B. Mamy tylko jeden dom i to jest planeta Ziemia. I podróżując na krańce świata i widząc, jak bardzo zrujnowaliśmy tę planetę, mam tego głęboką świadomość, jaką ją zostawimy naszym dzieciom i naszym pokoleniom. Co napisałaś? Napisałam, że plastik, że szkło to mogą być śmiecie, jeśli wyrzucimy je do nieodpowiedniego pojemnika, ale to mogą być też surowce wtórne, które zostaną poddane recyklingowi i zostaną przetworzone na coś innego. Każde z opakowań ma swoje plusy i swoje minusy. No niemniej jednak plastik zabija. Zabija ryby, zabija oceany. No przecież ten rozdrobniony plastik to jest coś potwornego, prawda? Przecież ty musisz mieć świadomość tego. To, o czym ja napisałam, dotyczyło tego, żebyśmy podejmowali, każdy z nas, żeby podejmował decyzję, co zrobi z tym plastikowym opakowaniem. Hmm. Czy ono trafi do recyklingu, czy wyrzucimy je w sposób nieodpowiedzialny. Chodzi mi tylko o to, że to my decydujemy, co robimy z danymi surowcami, które znalazły się w naszych rękach. O co chodzi w tym życiu? W życiu chodzi o to, żeby nie przeżyć go tylko dla siebie. Marzyłam o tym, żeby zostać lekarzem. To było moje wielkie marzenie. W rezultacie go nie zrealizowałam i trochę żałuję, bo uważam, że to najpiękniejszy i najbardziej przydatny zawód. Czy nie jesteś lekarzem? Nie, no wiesz, jestem lekarzem dla siebie samych i swoich bliskich w takim sensie emocjonalnym. Zaraz, a Kabula, której odrąbano rękę i spełniłaś jej marzenie, uleczyłaś jej duszę. Ile masz dzieci? Oj, dużo mam dzieci. Tych dzieci takich adoptowanych, którymi się zajmuję na świecie, rzeczywiście jest kilkoro. Czy ty tych dzieci nie leczysz w pewien sposób? One same się leczą, wiesz? One się leczą przez to, że dostają możliwości. Bo to nie jest tak, że jesteś w stanie zrobić coś za człowieka. Ale nieraz, kiedy zabraknie człowieka, który jest w stanie wydobyć to coś, co drugi człowiek w sobie ma, to coś nigdy nie ujrzy światła dziennego. Kabula jest wyjątkową dziewczyną. Kiedy ją poznałam, była bardzo zamknięta w sobie, introwertyczna, po bardzo ciężkich doświadczeniach. Ponieważ w Tanzanii szamani wmówili ludziom, że z części ciała albinosów można produkować magiczne eliksiry i amulety. I Kabula padła ofiarą właśnie takich zabobonów. Odrąbano jej rękę i ona cudownie przeżyła, bo należy traktować to w kategoriach cudu. Kiedy dostała możliwość, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby mieszkać w bezpiecznym miejscu, a mieszka teraz w prywatnej szkole Montessori, w szkole z internatem, gdzie jest absolutnie bezpieczna, okazało się, że ten hart ducha, ten charakter, który dostrzegłam w trakcie pierwszego mojego pobytu w Tanzanii, w Buhangidzia, to jest coś niezwykle silnego. Ja wiem, że jeśli dostała te możliwości, to wykorzysta je w możliwy najlepszy sposób. Martyna, mówisz tak, jak o swoim dziecku mówi dumna matka. A co ty dzisiaj powiedziałabyś tej małej dziewczynce, która ciągle w tobie jest? Żeby wciąż miała odwagę być sobą, żeby ufała swojej intuicji, swoim wyborom, żeby nie wierzyła, jeśli ktoś jej mówi, że niemożliwe nie istnieje, tylko żeby wciąż miała potrzebę doświadczania i sprawdzania, że jednak niemożliwe nie istnieje. I chciałabym te cechy w sobie pielęgnować. A za co byś jej podziękowała, tej małej dziewczynce, dzisiaj? Za ciekawość, upór. I podziękowałabym jej za to, że wciąż ze mną jest. Na co nie warto tracić w życiu czasu? Na pielęgnowanie złych emocji. Warto wybaczać także tym ludziom, którzy nas nie proszą o wybaczenie. Dla siebie samych. Dziękuję. Jaki powinien być mężczyzna, abyś mogła być u jego boku naprawdę szczęśliwa i abyś mogła rozwijać te skrzydła i zdobywać te szczyty i nie czuć tego sufitu nad sobą nigdy. To, co najbardziej mnie fascynuje w mężczyznach, to czego ja potrzebuję, może tak, to jest dystans do siebie i do świata. To jest rzadko spotykana cecha u mężczyzn. Lubią się puszyć, rozkładać pawi ogon. Jeśli to wiedzą i widzą i potrafią z tego zażartować, to już nie jest źle. Natomiast jeśli bardzo okopują się w tym, że coś wiedzą najlepiej, a jeśli zwraca im się uwagę, to jest to podważanie ich męskiego autorytetu. To jest pierwszy krok do tego, żeby mieć problemy i konflikty. Więc na pewno poczucie humoru, na pewno dystans, na pewno radość życia, na pewno duża doza szaleństwa, bo czym byłoby życie, gdybyśmy nie mieli w sobie szaleństwa i takiej też potrzeby czasem dziecięcego wywracania wszystkiego do góry nogami po to, żeby zrobić coś zwariowanego. Na koniec zawsze wspominamy, że mogłem więcej podróżować, mogłem więcej mówić ludziom, że ich kocham. Mogłem być bardziej szalony i tego nam na koniec brakuje. Żadna ze starszych osób pytana na łożu śmierci o to, czego żałuje, nie powiedziała, że żałuje, że zbyt mało czasu spędziła w pracy przy komputerze. A jeśli chodzi o człowieka, który mógłby i chciałby dotrzymać ci kroku, to ja życzę ci takiego człowieka, który